to przeżywamy w tej cytowej oblasti. I to właśnie te rzeczy przeżywamy w naszym dziedzinie uczuć. Dobrota, dobrotliwość, a tak dalej. Dobro, czy łaskawość i tak dalej. To znamena, to znaczy, że my potrzebujemy nie len rozumowu na że my potrzebujemy nie tylko naszym rozumem to zrozumieć, nie len odhodlanie, nie tylko jakaś taka chęć nasza, ale potrzebujemy aj tu citową na ale potrzebujemy też uczucia do tego, aby to było wyważone, żeby to było w równowadze. My nie smiemy być więcej rozumowi jako citowi. Nie możemy być bardziej racjonalni jako uczuciowi. A nie możemy być więcej citowi jako rozumowi. Nie możemy być więcej uczuciowi jako racjonalni. A nie może zaustawać nasza wola za naszymi citmi, a za naszym rozumem. I nie może nasza wola iść za tymi, za naszymi uczuciami, za naszym rozumem. Musi to być wyważone. To te wszystkie trzy rzeczy muszą być w równowadze. To znamy na stoliczka to, dobre stoi. Znaczy, krzesło dobrze trzyma wtedy, kiedy wszystkie trzy nogi są równo na dole. Kiedy wszystkie trzy nogi są równo na dole. Kto jest priliś citowi, kto jest bardziej uczuciowy, tak za to tam prywali w tej rozmowie. To krzesło się wywróci na tej stronie racjonalnej. To jest priliś racjonalny. To jest bardziej taki racjonalny. Tak jest citowy, chudobny. To właśnie to jest ubogi w uczucia i przewróci się. Kto jest bardzo racjonalny, a citowy? Kto jest bardzo racjonalny i uczuciowy? Ale on siedzi. Ale i tylko siedzi. A wolowe własności nie są pogrzebane. I nie ma żadną wolę. Tak jednoducho znowu to zaprewali. To bardzo łatwo to krzesło znowu. To trzy rzeczy muszą być w równowadze. Te trzy rzeczy muszą być w równowadze. Rozum, wola i uczucia. To jest twoje serce. To jest twoje serce. Teraz kiedy poczuwasz. Teraz kiedy słuchasz. Rozumiesz. Ty rozumiesz. Rozhodujesz sam. Ty decydujesz. A buď masz radość a pokój. A albo masz radość i pokój przeżywasz. Albo ho nie masz. Albo tego ci brak. A toto jest właśnie serce człowieka. I to właśnie jest serce ludzkie. Teraz nakreślim, jak wypadało serce Adama a Ewy w raju. Chcę wam teraz pokazać, narysować, jak wyglądało serce Adama i Ewy w raju. Będę si dawać pozor, aby som tu nie stąpił do tej jamy. Będę uważał, żeby tam nie wpaść. Razom kázal. Razom zrozumiałem Božie slovo. Na nabożeństwie slovo Boże. A mieliśmy taki výstupok, wiecie? I mieliśmy taki stopień, taki no. A na tom bola stolička. I tam było krzesło. A nie všimol som si, že jedna noha na tej stoličke bola mimo stupienka. Nie zauważyłem, że jedna noga na tego krzesła było poza tym podestem, tak. A mal som taký vážny odkaz, všetci bratia a sestry boli. I miałem také poważne vážny przesłanie, všetci byli tacy poważni. A potom som povedal amen. I nagle powiedziałem amen. A tak som si sadol na to krzesło. I tak siadłem na to krzesło. A naraz ta stoliczka powoliła. I nagle to krzesło się przewróciło. Biblię som vyhodil do vzduchu. Biblia poszła w powietrze. Nogi som mal vo vzduchu. Nogi miałem w powietrzu. Na bratia, sestry sa aspoň usmiali. A bracia i siostry przynajmniej uśmiechnęli się. Dobre, niekedy Pán Boh dá aj taký humor. Czasami Pán dá też taki humor. Abyśmy trošku sa uvolnili. Abyśmy trochę wyluzowali się. Ale teraz počúvaj. Ale teraz słuchajmy uważnie. Adam a Eva. Adam i Eva. Mali srdce. Mieli serce. A v tomto srdci. I v tym sercu. Mali taki to tron. I mieli taki tron. A na tym tronie. I na tym tronie. Mali Pana. Mieli Pana. Tam siedział Pan. Pozrite sa. Popatrzcie. Odkąd sa wziął ten tron? Skąd tam się znalazł to ten tron? Wiecie co jest ten tron? Wiecie co jest tym tronem? Każdy człowiek ma hierarchię hodnot. Każdy człowiek ma porządek swoich hierarchię swoich wartości. Niech jest to król albo posłuszny człowiek. To jest król albo ostatni z ludzi.

I był taký zadovolený. Ale koľkokrát, viete, zapalovalo sa prse manželky? I ilekroč pierši žony miały zapalenie, tak? Áno. A viete, vtedy žena bolesti kojí. I vtedy žena, kobieta čuje bolesť pri kojeniu. A ten chlapček vôbec nevnímal, že to maminku boli. I ten, tego chłopca v ogóle nie obchodziło. On se to neuświadamiał, že matce to sprawia ból. A ona trpela, keď ona keď on bardzo cierpiała, kiedy on miał... Ale on si ťahal svoje. Ale on ciągnął to mleko. Widział som tu sebeckosť. I widziałem to svoje ego. Ale to ego rastie z tym dzieciakiem. Ale to ego razem z tym dzieckiem wzrasta. Potem już manżelka karmiła z łyżiczką. Potem już moja żona karmiła to dziecko z łyżką. A mał taki podbradik. I miał taki ślintak, troszkę, tak się mówi? Ślintak. Ślintak, weci jako ja. Taki trochę większy niż ja. Niekiedy mnie to służy jako... Czasami... A jako krmila i jak dawała mu jeść, naraz chytil tu lyżiczku, nagle on uchwycił tę łyżkę, a mówi ja, i mówi ja. Widzicie, już sam hlasi ja. Patrzcie, już się zgłasza to swoje ja. Już to ja jest niebezpieczniejsze. Już to ja jest bardziej niebezpieczne. Lebo on chytil tu lyżiczku, a wywrócił to na siebie. Ponieważ wziął tę łyżkę i wywrócił ten pokarm na siebie. Na swoje ubranie. Manżelka go oczyściła. I żona właśnie utarła, oczyściła mu ubranie. Ale czym więcej to ja przejawowało, tym to było ciężej. Im bardziej to ja się przejawiało, tym to było trudniejsze. A kiedy już miał 3 roki? I kiedy już miał 3 latka? Iśliśmy przez zebr. I przechodziliśmy przez przejście dla pieszych. A ja som mu drżał pewnie ruku. I trzymałem go mocno za rękę. A on teraz sa díval. I on teraz patrzy. Nikomu nie drży ruku, len jemu. I właśnie nikt nie trzyma inny za rękę, tylko jego trzymają. On zaczął się trhać wą ruczku. I zaczął się mi wyrywać z ręki. A mówi, tati, ja. I powiedział, tata, ja. Sam. Ja sam. Niebezpieczniejszy. Już jest bardziej niebezpieczne. Jeszcze kim si tu lyżiczku na seba obraci, to nie aż tak niebezpieczne. Jeszcze dopóki on se tą łyżkę na siebie obróci, to jest jeszcze mało niebezpieczne. Ale kiedy już wybiegnie pod auto, tak. Ale kiedy już miałby go potrącić samochód, wybiegnie na jezdnię, to już jest bardziej niebezpieczne. A tak to ja rastie w człowieku. I tak to ja razem z człowiekiem wzrasta. A kiedy już taki chłopiec taki weci. I kiedy chłopiec już jest taki większy. Do tego pubertalnego wieku. I ma taki, przychodzi do wieku adolescencji, dorastania. Tak mówi, wszak ja. To powie. Ja mu ukażę. Ja mu pokażę. Ja mu dam. Ja mu pokażę. Ano. Niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Stale niebezpieczne. Ciągle i ciągle niebezpieczniejsze. Bo większe ciemnoty wciąguje człowieka ja. To ja wciąga człowieka do większego i większej ciemności. Musi wam powiedzieć. I muszę powiedzieć wam. Wszystkie grzechy w życiu człowieka. Wszystkie grzechy w życiu człowieka. Zawiążą na jego ja. Właśnie są związane z jego ja. Wszak ja mu dam. Ja mu pokażę. Ale prečo by som si ja nie mógł dovolić? A dlaczego ja bym sobie nie mógł na to pozwolić? Prečo by som si ja nie mogła użyć? Dlaczego ja bym się nie mógł... Używać. Użyć sobie. A wszeliczo. I wszystko. To wszystko zawiąże na ja. Wszystko, wszystko jest związane z tym moim ja i ego. Każdy nasz grzech. A diabol wiedział. I szatan dobrze wiedział. Że raz na to człowiek przyjdzie, że raz człowiek wpadnie na to, że przyczyną tego jest jego ego, jego ja, że tą przyczyną tego wszystkiego jest jego ego. A tak naszego szkaru do serca człowieka i znowu znalazł sobie miejsce do serca człowieka, a powiązał człowieka i związał człowieka z cytliwością na jego ja, z bardzo uwrażliwieniem na jego ja. Widzicie? Popatrzcie. A człowiek jest związany. I człowiek jest powiązany. Kiedy chłopcy zaczęli fajczyć. Kiedy chłopacy zaczęli palić papierosy. Chodź, zapalimy sobie. Chodź z nami, zapalimy sobie papierosa. Ja to nie chcę. Nie, ja nie chcę tego. A co si taki slabo? A co ty jesteś taki... Nie chcesz być chłop? Ty nie jesteś chłopem. Zapal si. No weź i zapal sobie. A tak aby nie powiedzieli, no, że on je słaby. I żeby ktoś nie powiedział, że on jest słaby, mięczak. Tak. On zapalił. To on wziął i zapalił się. Kaszlał. Kaszlał przy tym. Ale potem już... Ale potem już się pokazywał. To wielki. Już był wielki. To jego ja. To tak jego ego, naszą. Tego ja znowu się podnosiło. Ale te cigarety przynasz, odobierali pieniążki. Ale właśnie te papierosy zgarniały mu pieniądze. A naraz... Aj po kaszlewach zaczął. I nagle zaczął mieć problemy z płucami, zaczął kaszleć. A pan doktor mu powiedział, trzeba przestać. I lekarz mu powiedział, trzeba skończyć z tym. Ale nie wie przestać. Ale nie da się przestać. A tak sa rozhodol, że od tak nowego roku już nie będzie palić. Zadecydował w swoim sercu, że od 1 stycznia, od nowego roku nie będzie już palić papierosów. A tak pierwszy dzień. I pierwszego dnia. Strasznie ciężko, ale widać. A bardzo trudno, ale udało się. Drugi dzień, następnego dnia już był taki zdenerwowany. Już zbił dzieci. Już bił swoje dzieci. Trzeci dzień już aj żenu zbił. Trzeciego dnia już i swoją żonę zbił. A czwarty dzień, pretože już miał wielkie problemy w rodzinie, znowu si zapalił. Czwartego dnia, ponieważ już miał takie problemy w swojej rodzinie, znowu zapalił se papierosa. Lebo był powiązany. Bo był związany. Pozrite se. Popatrzcie. Diabol sa postarał o to, aby każdy grzech, każdym grzechom człowieka... Szatan zatroszczył się o to, żeby każdy grzech człowieka był związany. A wiecie, ten to had, ako působi? I wiecie, jak przejawia się ten wąż? On zowiera, zwiera. To on ściska. Působi depresję. I powoduje depresję. Niektórzy ludzie... Nie chápu, z czego przychodzą depresje. I niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć, z czego biorą się te depresje, skąd nadchodzą one. Depresja to jest satan. Depresja to jest szatan. To jest to zwieranie tego hada. To jest właśnie to uścisk tego węża. Niekiedy tak zwiera... Czasami tak ściska, że aż tu cíti w krku. Że nawet tutaj w karku to czuje. To jest satan. To jest szatan. Ale są ludzie, którzy sa bronią depresji. Ale są ludzie, którzy bronią się tej depresji. Dajcie mi pokój. No, odczep się, daj mi spokój. Rozbija taniery. Rozbija. Rozwala talerze i rozwala meble. Ludzie, którzy sa bronią depresji. I ludzie, którzy bronią się tej depresji. Są agresywni. Są bardzo agresywni. Tak depresja jako agresja jest właśnie satan. Tak samo depresja jak i agresja to jest szatan. Ako sa zbawimy satan? Jak pozbyć się satana? Ako ho w ogóle znajdziemy w naszym żywocie? Gdzie go w ogóle możemy znaleźć w naszym życiu? To jest citliwość na nasze ja. To jest właśnie to uczulenie na nasze ja. Dlaczego zase ja muszę wynaleźć śmietny kosz? A dlaczego znowu ja muszę śmieci? Dlaczego zase ja muszę riad umywać? A dlaczego znowu ja muszę talerze zmywać? A segra nie? A siostra nie? To ja, to jest stale citliwe. To ja, to jest ciągle widoczne. Stale, ale ja są na winie wszystkiemu. Ciągle to może czuć, ciągle jestem ja na winie wszystkiego. Stale len na mnie utoczycie. Ciągle len atakujesz mnie. A to ja stale sa brani w nas. I to ja ciągle się broni w nas. A spowoduje mnohe problemy. I ono powoduje wiele, wiele problemów. Wszak wy nie macie z tym problemów. Nie macie z tym problemów. O czym to każesz, bracie? O czym ty mówisz, brać? Myśmy już całkiem inni. Jesteśmy już całkiem zupełnie inni. Kiedy nam niekto da facko na jedno lice. Kiedy ktoś uderzy nas w jeden policzek. Niech zapłaci. No proszę bardzo, możesz se uderzyć w drugi. Tak policzek. Jest to z nami? Tak, tak się zachowujemy. Albo na niekto uszkrnie sa, marzelka sa uszkrnie, kiedy nieco powie mąż. Albo ktoś tylko zrobi inną minę, jak ja coś powiem i już. A powie, co sa usmiewasz? Co się śmiejesz? Z czego ty się śmiejesz? Ty ma nie bierzesz ważnie. To ty nie bierzesz poważnie mnie? I znowu podskoczy. A ja? To ja sa tam bronię. I to ja znowu się bronię.

sa stalo rozpoltené. To srdce rozdvojilo się. Nie, Pán Ježiš hovorí, nemožno dvom pánom. Pán Jezus mówi, nie można służyć dvom pánom. Nie może służyć swojemu ja. Nie może służyć tak samo swojemu ja. A nie może służyć aj pánu. A nie może służyć pánu. Równocześnie. Zjawienie Janowom 3. W objawieniu Jana 3 rozdziale od 14. Od wersetu 14 możemy przeczytać. Znam twoje skutki. Ja znam twoje skutki, uczynki. Wiem, że nie jesteś ani studenny. Wiem, że nie jesteś ani gorący, ani zimny. Ani studenny, pozri. Ani zimny, popatrz. Ani gorący. Ani gorący. Tak to, że nie jesteś ani studenny, ani gorący. Dlatego, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Wypluję cię z moich ust. Ja takie chrześcijaństwo nie przyjmuję. Ja nie przyjmuję takiego chrześcijaństwa. Pan Jezus jest galantny. Pan Jezus jest bardzo gentleman. Nie chcę roztrgnąć twoje serce. Nie chcę, żeby twoje serce było roztargnięte, rozdzielone. Nie chcę, abyś był schizofrenikiem. Nie chcę, abyś był schizofrenikiem. On chce, abyś się rozhodł. I on chce, abyś zadecydował. A całym sercem. I całym sercem. Lebo wie, że kiedy będziesz pół, sen, pół, tam. I bo on wie, kiedy twoja połowa serca będzie na jedną stronę, połowa na drugą. Tak będziesz rozpolteni. To twoje serce będzie rozdwojone. A będziesz cierpieć. I będziesz cierpiał. To jest utrpenie. To jest ucierpienie, takie chrześcijaństwo. A w świecie troszkę. Trochę w świecie. A za Panem. I trochę za Bogiem. A użyć się w tym świecie. Używać sobie w tym świecie. A Pana milować. I kochać Pana. To cię roztargnie. To roztargnie twoje serce. A wiecie, gdzie to jest to wielkie napięcie? I wiesz, gdzie jest to wielkie takie napięcie? Pozrite się. Popatrz. Rozpolteny jest twój rozum. Twój rozum jest rozdwojony. Rozpoltená je tvoja vôľa. Tvoja vôľa je rozdvojená. A rozpoltené sú city. I tvoje uczucia są rozdvojone. Raz si prítomnosti Božej až v nebi. Raz jesteś Božej obecności aż w samym niebie. A inokedy aż hrúzu pekla. Aha, następnym razem przeżywasz... Po swoich citoch. Przeżywasz piekło w swoich uczuciach. Raz si rozhodnutý nasledovať Pána až na smrť. Jednego dnia jesteś zdecydowany, że... Będziesz naśladował Pana aż do śmierci. A ino kiedy niekto sa len usmieje. A następnym razem ktoś się uśmiechnie i już się zdenerwujesz. Lebo twoje ja. Ponieważ twoje ja siedzi na stronie. Jest citliwe twoje. Ono jest bardzo uczulone. A rozumiesz to, że całym sercem masz nasledować Pana. Ty rozumiesz, ty bardzo dobrze wiesz o tym, że masz całym sercem nasledować Pana. Ale rozumiesz, że na tom i o... Ale myślisz i o tym świecie. Za to by mi było trzeba nieco aj z tego świata. Coś by trzeba było i coś... Rozpoltene serce. Twoje serce jest rozdarte. Rozpoltene w rozumie. Twoje serce jest rozdwojone i twój rozum. Wola. Twoja wola. Aj ci. I twoje uczucia. Schizofrenia. Ty jesteś schizofrenikiem. To jest koniec duszewnej niemocy. To jest początek każdej choroby. A tu przychodzi depresja. I tutaj przychodzi depresja teraz. Przyznakom tego, i że jest serce rozpolcie. Znakiem tego, że serce jest rozdwojone. Jest depresja. Człowiek, który się broni depresji, człowiek, jest który broni się tej depresji, jest bardzo agresywny. A Paweł apostoł i apostoł Paweł. Kto ma zachronić z ciała tego? Woła, kto zachroni mnie z tego ciała śmierci? Dziaka Bogu. Chwała Jezusowi. Za Jego Syna. Zwoli. Chwała Jezusowi za Jego Syna. Za to, że On nas wytrwuje z tej śmierci. Za to, że On nas wyzwala z tej śmierci. A tak mówi epistola Janowa. I tak mówi list Jana. Prwa epistola Janowa. Pierwszy list Jana. Prwa kapitola. Pierwszy rozdział. 8 a 9 werset. 8 i 9 werset. Kiedy mówimy, że z nami jest wszystko w porządku. Kiedy mówimy, że wszystko jest okej z nami, jest w porządku. A tak to jest to z nami. I tak to właśnie wygląda. Sami sobie okłamujemy. To kłamiemy samych siebie. Oszukujemy. A nie w nas prawdy. I nie ma w nas prawdy. Lebo Pan Jezus powiedział, że tak to, że jesteś ani studenny, ani gorący, bo wypluję dlatego, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, ja wypluję cię z moich ust. A je wonku Pan. I Pan jest na zewnątrz. Nie w nią prawdy. Nie ma prawdy w takim sercu, ponieważ Jezus jest prawdą. On je won. On jest na zewnątrz. Ale znowu stoi przy drzwiach a kluka. A znowu stoi przy drzwiach i puka. Zjawienie Janowo. Objawienie Jana, trzeci rozdział. 20 wiersz mówi. 20 wiersz mówi. A ja stoję przy drzwiach i pukam. A kto počuje môj hlas, otvorí dvere. Jeżeli slyší môj głos i otworzy drzwi, wejdę do niego. A budem s ním večeral. I będę z ním večeral. A on ze mną. Teda pán Ježiš nechce byť v takom rozpoltenom. A więc pán Jezus nechce mieszkać v takým srdcu. Ale ľudia hovoria, ale ja mám pána. Ale ľudia mówią, ale ja mám Jezusa. A pritom sú citliví, urážliví. A równocześnie bardzo się są tacy uczuciowi, uczuleni i wrażliwi. Ale to nie je pán. I to nie jest Jezus. Wiecie, kto je to? Czy wiecie, kto tym jest? To jest nabożenski duch. To jest taki duch religijny. To nie je pán Jezus. To nie jest pán Jezus. On sa jeszcze aj predstaví, że ja som pán. I on się jeszcze, on jeszcze powie ja o sobie, ja jestem panem. Ale tento religiózny duch, tento náboženský duch stojí proti Duchu Svätému. Ale ten duch religii stojí przeciwko Duchowi Świętemu. A Pán Ježiš nie je v srdci. I Pána Jezusa nemá v srdcu. Laodičania boli kresťania. Kościół v Laodicei, čiže to byli křesťané. Vyznávali Pána Ježiša. Oni vyznávali Jezusa. Hovorili, že Pán Ježiš je v srdci. Oni mówili, že Jezus je v ich srdcu. A Pán Ježiš bol von tu zároveň. Aha, Jezus tým časem byl na zewnątrz. Lebo povedali si, ja som Bo povedeli do siebie, ja jestem zbohatol. Ja zbogaciłem się. A nepotrebujem, ja nepotrebujem nikoho. Ja już niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że si ty mizerny i biedny. Nie wiesz, mówi Jezus, że jesteś nędzny, biedak i pożałowania godny. Radím ti, aby si si kúpil zlato prečistené v ohni. Ja ci proponuję, żebyś se kúpil złota przeczyszczonego w ogniu. A kolirium pomazać swoje oczy, aby si widział. A i maścią namazać swoje oczy, żebyś przejrzał. Kogo miluję, to ojcowski karha. Tego, kogo ja miluję, tego smagam. Rozhorli sa a uczyń pokarm. Bądź gorliwym i zadecyduj, że będziesz pokutował. Ako sa dá rozhorlić? Jak da się w ogóle podjąć decyzję? Niektórzy sa tak modlia, Panie, rozhorli ma. Czasami ludzie modlą się, Panie, wznieć we mnie płomień. Rozhorli ma. Wznieć płomień we mnie. A Boże Słowo mówi, ty sa rozhorli. I Boże Słowo mówi do ciebie, ty sam. To, co Pan Bóg ma robić, on urobi. To, co Bóg ma zrobić, co Bóg ma do wykonania, to on na pewno wykona. Ale to, co ty masz Ale robić, to, co jest twoją rolą, to Bóg za ciebie nigdy nie zrobi. Pán Ježiš Kristus prišiel k hrobu Lazarovmu. Pán Jezus prišiel do grobu Lazarza. A nezačal tam sa pasovať s tým kamieniem. I nezačal sám sa šamotať s tým kamieniem. Ale povedal do nich, no dajte, usuňte ten kameň. A kým nedali preč ten kameň zatiaľ, nemal pokračovanie. Nedali preč ten kameň, neodsunali go. On nekontinuoval. Keď raz Boh povedal, rozhorli sa, Jeżeli tak sa rozhorli. Raz Pan povedal, żeby v tvojim srdcu była gorlivosť, to začni byť gorlivý. A ostatné urobí Boh. A reszte Bóg zrobi. Posluchni Božie slovo. Usłuchaj Božie slovo. Ja som sa pýtal, Pane, ako A pýtam się, Panie, v jaký spôsob ja mám rozniecić pomyť v mojim srdcu? A Duch Svätý mi povedal. I Duch Święty povedal do mnie. Ako rozhorlíš? Pahrebu, ktorá už vyhasíne. Jakým spôsobem ty môžeš zniečiť płomień v gałązce, ktorá už tli? Takže fúkam. Takže ja dmucham. A tak zhlboka, riadne, nie takže... I głęboko na to dmucham. Porządnie. Zhlboka. Bardzo zgłęboka. Rozumieš? Czy rozumiesz tego? Celé. Oddaj sa tomu. Całkowicie oddaj się temu. Oj, moje srdce rozhorli sa pre Pána. Moje srdce, bądź gorliwe dla Pána. Oj, niech celé moje vnútro. O, niech całe moje vnętrze. A pohne nad tým, čo pre mňa urobil Kristus na Golgote. Niech całe moje vnętrze poruší się z powodu tego, co Pán zrobil dla mnie na Golgocie. Niech sa moje srdce zamiluje niech do mojej Duże Sarońskej. Zakocha się w Jezusie Chrystusie. Tej Róży Sarońskiej. W tej Róży Sarońskiej. A naraz cíti, že plamie. I nagle czujesz, że coś zaczyna się tlić. A zaczniesz przykładać I zaczniesz dodawać tam do tego płomienia. A wiesz, co to jest?